كيف نستفيد من رمضان، ہم رمضان کا فائدہ کیسے لے سکتے ہیں؟ دعا دعا کرنا نہ بھولیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شک فیہن، تین ایسی دعائیں ہیں جو رد نہیں ہوتی، دعوة الصائم ودعوة المسافر ودعوة المظلوم. روزے دار کی دعا، مسافر کی دعا، اور مظلوم کی آہو بکا. یہاں رکیے، روزے دار کی دعا سے مراد کیا ہے؟ صرف افطاری کے وقت نہیں، روزہ فجر سے مغرب تک ہے، ان لمحات میں جب بھی دعا کریں گے تمہارا مالک اس دعا کو رد نہیں کرے گا. آپ افطاری کے وقت بھی دعا کیجئے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله، دعا پڑھ کے افطاری کی، اللهم انی لك صمت وعلى رزقك افطرت، دعا پڑھ کے آپ افطاری کیجئے، افطاری سے پہلے دعا کیجئے. لیکن مت بھولیے، آپ صبح سے روزے دار ہیں، الدعاء بین الاذان والاقامۃ لا ترد، اذان جب ہو جائے روک دو کام، دکان بند کر دو، گفتگو بند کر دو، بیٹھ جاؤ. اذان اور اقامت کے درمیان یہ 10 سے 15 منٹ کا جو وقفہ ہے، رب کے محبوب فرماتے ہیں اس وقت میں جو دعا کرے اللہ اسے رد کرتے نہیں. دعا کیجیے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، امت اسلامیہ کے لیے، وطن عزیز کے لیے، معاشرے کے لیے، رب تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں لپیٹ لے. دعا کیجیے اور یاد رکھیے گا، سنت کو نہ چھوڑیے گا، سنت کو نہ چھوڑیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کان یفطر علی رطبات، اللہ آپ کو ایک نہیں کروڑ ہا رحمتوں سے نوازے. مجھے پتا ہے، جانتا ہوں آپ افطاری پہ 10 سے 20 سے 50 ہزار بھی خرچ کرتے ہوں گے، اللہ اور بھی ہمت دے، لیکن سنت کو بھی سازندہ رکھیے. کان یفطر علی رطبات، آپ تازہ کھجوروں سے افطاری کرتے، فَإِن لَّمْ يَجِدْ فَعَلَى تَمَرَاتٍ، اگر تازہ کھجوریں نہ ملتی تو خشک کھجوروں سے روزہ افطار کرتے، فَإِن لَّمْ يَجِدْ فَحَسَ حَسْوًا مِّن مَّاءٍ، اگر کوئی بھی کھجور نہ ہوتی تو آپ پانی کے گھونٹ لے لیتے، پانی آپ سادہ بھی پی سکتے ہیں. وَكَانَ يُحِبُّ الْعَسَلَ وَالْمَاءَ الْحُلَّ، آپ اللہ کے رسول کا معمول تھا، آپ شہد کو پسند کرتے اور میٹھے پانی کو بھی پسند کرتے. آپ کو جہاں بقیہ لوازمات چاہیے، آپ کو سنت کا التزام بھی کرنا چاہیے. سحری ضرور کیجئے، مت کہیے کہ مجھے بھوک نہیں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، تسحروا فإن في السحور بركة، سحری کیا کرو یہ برکت ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا، غداء مبارک، یہ مبارک کھانا ہے، بلکہ اس کو الفلاح، کامیابی قرار دیا، بلکہ فرمایا مسلمانوں اور عیسائیوں یہودیوں کے روزوں میں فرق یہ ہے، مسلمان سحری کرتا ہے، بلکہ فرمایا وَلَوْ بِجُرْعَةِ مَا، کچھ نہیں کھانے کو جی چاہتا، پانی کے گھونٹ لے لو، سحری ضرور کرو. بلکہ فرمایا نِعْمَ سُحُورُ الْمَرْءِ التَّمْرُ، مومن کی بہترین سحری کھجور ہے. رب تعالیٰ سے دعا ہے، رب تعالیٰ سب کو رمضان نصیب فرما دے اور اس کی برکت و رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق سے بھی نواز دے. اور یہ جتنے یہ بات سن رہے ہیں سب کے چہروں کو بارونق بنا کے جنت الفردوس میں جمع فرمائے، اور اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے، اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.